واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. دا سورة الكهف دے پنزل لسم سپارہ دا آیت نمبر 27 وشتم نمبر آیات دے. اللہ رب العزت فرمائی شد دی قرآن کریم تلاوت بار بار کوا, د دې درسونه بار بار کوا, د دې تلاوت بار بار کوا. واتلو ما اوحی الیکا, واتلو الولا بار بار الولا, ما اوحی الیکا اوچ وحی کی تاتم من کتاب ربکا دا قرآن کریم دا ربستانم. رب چتا تا کم قرآن کریم وحی کرے دے در لے گلے دے داوی بار بار تلاوت کوام. لا مبدل لکلماتی, نشت دے بدلی دل حکمون دل تلا لرا, یا لا مبدل لکلماتی نشت دے بدل دل پی سلو دل تعالی لرام. دل و پی سلو کی بدل دل نشت دے دے کلماتی, یا دا دین مراد و طول طول قرآن کریم دے چاگیل بدل دل نشت دے. ولن تجد من دونه ملتحدا, او بیا بنمو میما سوا دلانا زید اخلاسی ملتحدا. دا دل احد نده ملتحدا, اغا زید فنائی سنگا چل احد دننا جدا زید غشان زید فنائی ملتحدا دل احد نده زید اخلاسی. واسبر نفسکا تینک اخفل زان, صبر کوا فخفل زان باندی. دا دی زینا ذکر کئی موالات الموحدین آغی دا ترغیب ور کئی. موحد مرگرے دے دا اللہ والا مرگرے دے, ار وقت کی دا اللہ ذکر اذکار کئی دا اللہ رضا لٹئی چرت دا غی نوان اوڑی پبل تر باندی. داغه سره مرغستیا کوا داغه سره ناستا پاستا کوا واسبر نفسکا تینکا فلزان صبر کوا پخفل نفس باندی مالذینا دا کسانو سرا یدعونا ربهم چرا بلیخ فل ربنارا بالغدات والعشی سباو بیغا یریدون وجهو او دیو اراده کئی انو بدا شدیر شور نگئی یریدون وجهو دیو اراده کئی نمی اراد اللہ اراده کئی در ازاد اللہ ولا تا دعینا کانون تمالوا سترگی خفلی ندینا تورید زینت الحیات الدنیا چی تلٹے پھدے باندی زینت جوند دنیا زینت جوند دنیا لٹے خفل مرگری فریدی دا مکوا ولا توتے او مور فسیکی من غفلنا اغا چاچی زان غفل کڑے دے یا من اغفلنا اغسو کی غفل کڑے دے مونگا قلبه سلطان ان ذکرنا دخفل کتابنا دخفل قرآننا ان ذکرنا عبداللہ ابن عباس مانا کئی یعنی التوحید اللہ دا توحید نے خپل ځان غافل کړی دی هغه سره مو مرګره کیگا داغه خبره مو منا ولا تو تیع ممنا من غفلنا هغه چا چې ځان هغه سوچ مون غافل کړی دی قلبه زړه دا ولرا عن ذکرنا یعنی القرآن دا قرآن کریم نه ځان غافل کړی دی وتبع هوا وخشاتو پس ور پس شوه دے وکانا امره فرطا او دے کار زیاد د حدنا اوریدون کے د حدنا تجاوز کون کے قران ته نکیری د الله کتاب سره مین نشته دے خواہشاتو پس ور پس دے دا وسڑی چرتا مرغستیا ونه کیه پس مزا وقول الحق من ربكم ويحق برا لطرف در اغفلنا فمن شاء فليؤمن ندا چاج خوخين ويمان در اولي ومن شاء فليكفر دا چاج خوخين وغد كفر كي مطلب دا دي دا نده چه كفر كيو كي ايمان راولي نانا دنیا دا اللہ وی ایمان راوڑی ایمان راوڑا کوپر کے کوپر وکا خورست با فتح لئی فماہین الکافرین امحل عمرو وید اللہ وی محلت والا ورکوما رست با دیرانی سما چاچ کوپر وکو دا غد فارا صدی غد فارا اس بیان کئی اِنَّا تَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَا بشک مونته یار کړه دې د ظالمانو د فارور احاط بهم چې هاته به کوي فدی باندې سورادقها لمبي د اور داغه دا سی اور دې سلور طرفونو نبا پدې سړی باندې حمله کوي لکه دیوالونا چې څومره غړ غړ دیوالونه یې سلور طرف ته د دغې په شان تې د اور د لمبې بهي یا سورادقها سکروټې دغې سکروټې دغه اور یا سورادقها دیوالونه دا اور تفسیر روح المعانی والا هغه معنی کوي اور لمبې به دومره غټې لکه ته به وایې چې دا دیوالونه دي فی عمد ممدد هر طرف نه به دور لمبی سلور طرفونو نه به دور لمبی دیوالونه به شی دور لمبی به تیرا چوتی دومره فلن فلن دیوالونه چې سلور سوا کالا پاغی باندی مزل کی دوم رفلن بای دا دا اور دیوالو نا بای اللہ فرمائی اِنَّا تَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَمْ مونگا تیار کرے دے دا ظالمانو دا فارور احاط بیہم چیئے ربا چی پدی بانلی سورا دی قوها لمبی دا اور داغی اسکروٹی داغی و ایستغیسو او کدی فریاد کئی اغاسو نو پریاد با قبول شید دی بیمائن و ایستغیسو دادا غیس نده لکا دعا کی خلق باران دفارا غاڑی اللہم غیسنا اللہ مونبا دی باران رہو و رواد رحمت والا اگه کم خلق فریاد که اللہ تا زکا غیسم مغیسن دلتا موی وی استغیسو کدی فریاد کئی یغاسو تدی دا فریاد با قبول کلیشی دا جہنمیانو خوبا سبان دی بما ان کل محلی پا اغا ابو سرا چی اغا با پشان دا ولی شوی تامبی کل محلی پشان دا ولی شوی تامبی یشوی الوجوه چی سیدی با مخونو لرا گرم تامبا چی گرم کلیشی وسپنا اغا با دیل ور کلیشی پا ابو کی اغا با دیس کی دا مخونو باور لسیدی بیعس الشرابو دیر بدس کل دی دغا وساعت مرتفقا او دیر بد دی فا اعتبار دا منزل سرا فا اعتبار دا پایدی اغسطل سرا دغا جهنم دی اللہ دیتی منگو ساتی بیا وطلو ما اوحی ایلیکا بار بار الولا اغچی وحی کی تا تامیو کتاب ربی کا دا کتاب دا رفستانام لا مبدل لکلماتی ہی نشت دے بدلی دل فیصلو دل لرا ولن تجد من دونی ہی ملتحدا او بیا بنمو میت ما سوا دلانا سزید فنائی وَاسْبِرْ نَفْسَكَ تِنْكَ فَلْزَانْ مَعَ الَّذِينَ آدَا كَسَانُ سَرَا يَدَوُونَ رَبَّهُمْ چِرَا بَلِي اَغِيخ فَلْرَبْ لَرَا بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ سَبَاو بِگَا یعنی ہر وقت يُرِيدُونَ وَجَهَهُ لَتَي رَزَا مَنْ تِعَدَ اللَّهِ وَلَا تَعَدُ عَيْنَا كَانْهُمْ تَمَعْلَ وَاسْتَرْ تريد زينة الحياة الدنيا دواري أغزينة دجوال دنيا ولا تعد عينا كانهم تمال واستر جد دينا تريد جواري زينة الحياة الدنيا زينة دجوال دنيا ولا تتعمل أغفلنا أو مور بسيكيغا فا آغا چا پسی اغفلنا چی مونگا غفل کری دی قلبهو زلداغا عن ذکرنا دخفل قرآننا واتبا هواهو ور پسی شوی دی بخفل خواهشاتو پسی وکان امرو فرطا او دی کار دادا دا حد نازیاتی وقل الحق من ربکم ورتوایا دا حق دے دا طرفا دا ربستا سنا یا وقل الحق من ربکم ویا حق برا دا طرفا دا رغفلنا فاروکی حق بیانوام فمن شاء فلیؤمن دا چاچق وغشین ایمان دی روی ومن شاء فلیکفر دا چاچق وخین وغد کفر کیخو انا اعتدنا بشک منتیر کرده لزالیمین آد زالیمانو دفارا نارا الور احاط بهم جهات بکیف دیبان لی سرادقها لم بید ور داوی ویستغیسو کدی فریاد وکی غاسون دا دیو فریاد بقبول کرشی بما الفغبو سرا کلمولی پت پشان دغه ولیکل شوی تامبی یشویل اوجو چسیزی با مخون ددی بیس شرابو دیر بدس کلی دغا وسا ات مرتفقا او دیر بد دی پا پیدی اغستلو کیم